Poniedziałek w Warszawie, w Hydrozagadce. Pozycja absolutnie obowiązkowa. Thank you. Bartek pisze, zapuszczam brodę i robię się na Islandczyka. Do Blue Note mam 2 minuty drogi, to może pójdę spojrzeć na te ich brody. Gorąco zachęcam. W niedzielę w Blue Note i w poniedziałek w warszawskiej Hydrozagadce Obsidian Kingdom, Esben and the Witch i na deser Solstafir z Islandii. A jeżeli chodzi o brody, wąsy i włosy niekoniecznie prawdziwe, to jak Państwo zapewne wiedzą, dziś w piątek premierę miał trójkowy kalendarz, który bardzo Państwu swoją drogą polecam. A jeżeli już Państwo nabędą ten kalendarz, to proponuję, by sobie od razu zaznaczyć 9 dzień czerwca. Wtedy, tego dnia, w Atlas Arenie w Łodzi, Slipknot i Godsmack na Impact Festiwalu. We'll be right back. Do zaznaczenia od razu w nowym kalendarzu 9 czerwca w Łodzi na Impact Festiwalu Godsmack i Slipknot. I Sally Erna będzie krzyczał wtedy Łódź, nie Detroit, Łódź, czy już jesteśmy obudzeni, tak będzie pytał. W lutym Queen z Adamem Lambertem, ale nie wiem, czy powinienem o tym wspominać. Ale co? No, trzeba wrócić do rzeczywistości, trzeba wrócić do dziś, a w zasadzie to do najbliższego wtorku. Bardzo przez wielu wyczekany koncert. Znowu w Polsce, tym razem w Hydrozagadce Warszawskiej. I znowu będzie pięknie, znów będzie nastrojowo, znów będzie niesamowicie. Wprost z Japonii taka muzyka. Ależ to będzie niesamowite. Kto nie był nigdy na koncercie Mono, no to... To niezwykłe przeżycie. Chociaż raz w życiu trzeba przeżyć to. Właśnie, to nie chodzi o to, żeby posłuchać. To się przeżywa. Taki koncert już w najbliższy wtorek w Warszawie w Hydrozagadce. Na pewno długi koncert, na pewno wyczerpujący dla muzyków. Być może dla publiczności trochę też, ale to jest niezwykłe wydarzenie. Byłem raz, polecam, polecam. Każdemu. Zdążyłem sięgnąć do wiadomości od państwa i na przykład Bartek pisze, że ten Godsmack to w sam raz do biegania. Dobrze, na tę porę jak najbardziej przydatny. Pan Artur pisze o Slipknocie. Mój syn jak był mały mówił na nich baboki. Chyba się trochę bał. I co? No i właśnie, teraz będzie coś zupełnie, zupełnie innej beczki. Miałem jeszcze powiedzieć, że ten utwór Mono, Ashes in the Snow, utwór otwierający album Hymn to the Immortal Wind, pojawił się w naszych uszach ponad 5 lat temu. I to niesamowite, jak on bardzo został w tych uszach i jak z przyjemnością się do niego wraca. A właśnie, jeżeli chodzi o takie zdarzenia muzyczne z przeszłości, być może pamiętają państwo, to było 10 lat temu, 2004-2005 rok, kiedy ona, wtedy bardzo młoda dziewczyna, pojawiła się na antenie Trójki w naszych uszach po raz pierwszy. Potem trochę zniknęła, bardziej zajęła się karierą aktorską, no ale próbuje, jeszcze ciągle staje przed mikrofonem i śpiewa. Thank you. Wiem, że takich przykładów, czy dzieci, czy nastolatek wykonujących standardy na swój własny, trochę dziecięcy, trochę delikatny taki, no może niech tak zostanie, delikatny sposób było w historii muzyki rozrywkowej, czy rockowej, czy jazzowej nawet. Było przez wszystkie lata mnóstwo, ale jakoś ta Renée Olmsted, bo tak nazywa się ta pani, została w mojej i mam wrażenie również Państwa pamięci. Właśnie w 2004 roku wtedy standardy jazzowe bardziej, dziś mniej jazzowe, bo ten utwór pochodzi z repertuaru Boba Dylana. Już nie jest to tak uroczy, niemal dziecięcy głos, ale nadal coś w nim pozostało. Powraca z niedużą płytą. To mam wrażenie, że jest tylko taka próba. Zobaczymy, czy to wyszło, czy to działa, czy to ciągle jeszcze jest sens, by śpiewać. Z płytką Without You, czteroutworową zaledwie, ale znowu przyjemnie wrócić do tego głosu i znowu przyjemnie usłyszeć to imię i nazwisko, Renée Olmsted. To tytułowy teraz utwór z tej nowej płytki. Your love's impossible, I knew it from the start. Should've noticed by how fast you took my heart. There's no denial, ooh, I'm stuck here crying. Without you. Pan Artur z Torunia pisze, że dobrze się robi przy tym pompki, przysiady, podciąganie, jak co wczesny poranek. Nie pomyślałem o takiej funkcji tego utworu i że René Olstedt może się tak skojarzyć i może się do tego przydać, ale cieszę się, że również w ten sposób się Państwu Trójka przydaje. To teraz wracam do albumu, który rozpoczął praktycznie nasze dzisiejsze spotkanie, do małej płytki zespołu The Brian Johnstown Massacre. To będzie zupełnie inna beczka. We'll be right back. The Brian Jonestown Massacre z nowej epki, która nazywa się po prostu Plus Minus. Utwór nosi tytuł Reconstruction. Pani Joanna z Gniezna pyta, czy na koncert Mono są jeszcze bilety. Tak, sprawdziłem przed momentem. Tak, jeszcze są do kupienia, jeszcze w przedsprzedaży. To znaczy, że w dniu koncertu, jeśli jakieś zostaną, no to cena będzie wyższa. Ale z drugiej strony nie wiem, jak jest z przesyłką w dniu dzisiejszym, jeszcze na 3 dni przed koncertem. Przypominam, we wtorek w warszawskiej Hydrozagadce zespół Mono wprost z Japonii na długim, niezwykłym koncercie. Tego jestem pewien. Tradycja i nowoczesność. Od tego hasła zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie i do tego hasła wracam. Być może pamiętają, na pewno stali słuchacze Mikrokosmosu pamiętają zespół Bird. Przed momentem pojawił się udostępniony przez zespół dwuutworowy singiel. Na stronie pierwszej I Am The Mountain, czyli ten najbardziej rozpoznawalny utwór, a na stronie drugiej tego singla, no parę osób się uśmiechnie teraz. Nie jest łatwo znaleźć to nagranie, dlatego że na stronie bandcampowej zespołu Bird się nie pojawia. Pojawia się na stronie świeżo stworzonego zespołu I Am The Mountain. I nie tego, który już ma kilka płyt na koncie, tylko takiego zupełnie nowego. Może to błąd, a może tak właśnie ma być. I Am The Mountain i utwór I Wanna Be Adored z repertuaru The Stone Roses. Oczywiście. Spoglądam na zegar, zostało nam 12 minut, 12 minut na dwa utwory zaledwie, ale ten pierwszy z obowiązkowej płyty. Przed tygodniem zastanawialiśmy się, czy utwór Damiena Rice'a It Takes a Lot to Know a Man to na tę chwilę pieśń roku. Kilka osób napisało, że tak. Bardzo się cieszę, choć jeszcze rok się nie skończył, jeszcze może się coś pojawić, ale cała płyta jest genialna i z wielką przyjemnością jeszcze raz sięgam do Damiena i do jego nowych dźwięków. Ten utwór jeszcze na antenie nie zabrzmiał, a wart jest tego zdecydowanie. We've wanted to be trusty and true, but feathers fell from our wings, and we've wanted to be worthy of you, but weather rained on our dreams, and we can't take back what is done, what is past. So down your fears, 'cause we can't take back what is done, what is past. So let us start from lusty or lewd, nor tethered to prudish strings, and we never wanted to be jealously tuned, nor wither into ugly things, but we can't take back what is done, what is past. So fellas, lay down your spears, 'cause we can't take back what is done, what is past. So let us start from here. you are is not all you desire, then come. Ten Damien, Damien Rice z nowej, bardzo, bardzo jesiennej, ale przepięknej płycie. Tak właśnie brzmi. I tak brzmi również na antenie Trójki w Mikrokosmosie. Dziękuję za dzisiejsze wspólnie spędzone 2 godziny. Polecam się. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. I proszę pamiętać, tradycja i nowoczesność, tak. Do za chwilę. you need somebody to love? And wouldn't you love somebody to love? Well, you better find that somebody to love. You too like a girl, sir. Now don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? And wouldn't you love somebody?